yerger. Şu sömürler asla kaymışın, oyununa altın yaşırger. Divanı bile nur taktır tababız, hâsilesin mutan alabız. Orda altın senin dalga gündü, asla kayım dalga kalabız. Orda altın senin dalga gündü, asla kayım dalga kalabız. Ah altını, para altını var, İskitmiş bay bizden bu yakınlar. Düşünler Düşlerine germi kalır dime, ömür boyu yürgen sukmaklar. Divanı bilen ortaktır tababız, hazinesin mutan alabız. Para altın senin dalga gündü, asla kayım dandı kalabız. Para altın senin dalga gündü, sındırıp durgan şiirler ozumu, uçmak bende itip şakırgan. Ayrılığı mümkün tügel bu sular, asla kaydan ıptan şakırgan. Ayrılığı mümkün tügel bu sular, asla kaydan ıptan şakırgan. Divanı bilen ortaktır tababız, hâsilesin mutan Dalga gündü, asla kayım dandı kalabız.